बाबू पुड़िया ये जादू वाली पुड़िया खाए फुट्टा फुट्टी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पुड़िया ये जादू वाली पुड़िया खाए फुट्टा फुट्टी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पुड़िया पे हाथ मारो मिट्टी सोना बन जाए, कोई गरीब खाए घर बैठे दौलत आए। मिट्टी पे हाथ मारो मिट्टी सोना बन जाए, कोई गरीब खाए घर बैठे दौलत आए। बदले ये किस्मत हो तो पैसे कीमत, बदले ये किस्मत हो तो पैसे कीमत। बेचू मैं दिल की ये चिड़िया, ले लो बाबू पुड़िया ये जादू वाली पुड़िया खाए फुट्टा फुट्टी बन जाए गुट्टा गुड़िया। ले लो बाबू पुड़िया का झगड़ा फौरन मिटाती है ये, अरे इसका असर ना पूछो अपना बनाती है ये। मियाँ बीबी का झगड़ा फौरन मिटाती है ये, इसका असर ना पूछो अपना बनाती है ये। जो भी खरीद ले वो दुनिया को जीत ले, और जो भी खरीद ले वो दुनिया को जीत ले। भूले ना सारी उमरिया, ले लो बाबू पुड़िया ये जादू वाली पुड़िया खाए बुट्टा बुट्टी बन जाए गुट्टा गुड़िया। ले लो बाबू पुड़िया दिल को मिलवाए मौसम खुशी का लाए, कोई मुसाफिर खाए मंजिल उसको मिल जाए। पिछड़े दिल को मिलवाए मौसम खुशी का लाए, कोई मुसाफिर खाए मंजिल उसको मिल जाए। उल्फत की राख है ये वो थोड़ी सी खाक है ये, वो उल्फत की राख है ये हाँ थोड़ी सी खाक है ये। लाया मैं तुम्हारी नगरिया, ले लो बाबू पुड़िया ये जादू वाली पुड़िया खाए फुट्टो फुट्टी बन जाए गुट्टा गुड़िया। ले लो बाबू पुड़िया।